Moje srdce je naplnené veľkou radosťou a vďačnosťou voči Pánu Ježišovi. Moje srdce je také prepevnené radosťou, vďačnosťou vôbec Pána. Za to svedectvo, ktoré som počul od milého brata. Za svedectvo, ktoré vlastne slyšel, brat mluvil to svedectvo. A tak vnímam, ako Duch Svätý mi hovorí. I tak čuje, jak Duch Svätý mi mluví. Pre môjho brata. Vlastne slovo dla mojego brata. Pretože si ty vyvolil mňa. Dlatego, že ty vybrałeś mnie. A ja som si vyvolil teba. Ja vybrałem ciebie. Aby si išiel a niesol moje evangelie. Żeby šedu i zanosił moją evangelię. Najprv v tvojej krajine. Najpierw v tvojim kraju. A potom aj okolitých národov. A potem i do okolicznych narodów. Keď budeš počúvať na môj hlas. Kiedy będziesz słuchał mojego głosu. Aj moje oko bude pozerať na teba. To moje oko będzie patrzeć na ciebie. Aby som ťa požehnal. Żebym cię pobłogosławić. Bol požehnaním pre iných. Żebyś mógł stać się błogosławieństwem dla innych. Buďte požehnaní, bratia. Bądźcie błogosławieni, bratia i siostry. Moje srdce je veľmi vďačné Pánu. Moje srdce je také vďačné do Pána. Vždy, keď jeho slovo zaznieva. Zawsze kiedy zabrzmiewa jego słowo. Lebo nebesia a zem pominú. Ponieważ niebo i ziemia przeminie. Ale jeho slovo nepominie. Ale jego słowo nigdy nie przeminie. Vždy, keď klope na tvoje srdce. Zawsze kiedy on puka na twoje serce. Buď poslušný jeho slovu. Bądź posłuszny jego słowu. Otvor svoje srdce. Otwórz svoje srdce. A povedz mu, Pane. I povedz do niego, Pane. Odpusť mi. Vybacz mi. Že som ťa nechal taký dlhý čas čakať vonku. Že tak dlho zostavíłem cię na zewnątrz. Počujem tvoj hlas. Słyszę twój głos. Otváram svoje srdce. Otwieram svoje srdce. Poď do mojho srdca. Vejď do mojego srdca. Buď mojim pánom. Bądź moim pánem. A ja ťa chcem nasledovať. I chcę naśladować ciebie. Chcem ti slúžiť s radosťou. Chcem slúžiť ti s radosťou. Chcem byť tvojim nástrojem. Chcem zostať tvojim narzędziem. Pre čas, ktorý máme vymeraný. Z powodu času, który mamy wyznaczony. Chcem sa obrátiť k Božiemu slovu. Chciałbym teraz już podejść do Prosím, słowa Bożego. Prosím, aby brat prečítal slovo, text. Otwórzmy razem Biblię. Otwórzcie. Povedz ešte. Druhá Mojžišova. Druhá knižka Mojžišova. Z 13. kapitoly od 17. verša pokračujú celou 14. kapitolou. Druhá knižka Mojžišova, 13. rozdiel od 17. versetu. Prejdeme přes celý 14. rozdiel tak samo. 13. rozdiel druhej knihy Mojžišovej od 17. versetu. A gdy Faraon wypuścił lud, nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi Filistynów, chociaż była bliższa, bo pomyślał Bóg, że lud, przewidując walki, mógłby żałować i mógłby zawrócić do Egiptu. Prowadził więc Bóg lud drogą okrężną przez pustynię ku Morzu Czerwonemu, a synowie izraelscy wyszli z ziemi egipskiej uzbrojeni. A Mojżesz zabrał też ze sobą kości Józefa, gdyż ten związał synów izraelskich uroczystą przysięgą, mówiąc: gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd z sobą moje kości. I wyruszyli z Sukot i rozłożyli się obozem w Etam na skraju pustyni. A Pan szedł przed nimi w dzień w supie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w supie ognia, by im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. I nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień, ani słup ognia w nocy. A potem odezwał się Pan do Mojżesza, mówiąc: powiedz synom Izraela, aby zawrócili i rozłożyli się obozem pod Pi-Hariot, między Migdolem a morzem, naprzeciw Baal-Safon. Będziecie obozować naprzeciw niego nad morzem. A Faraon zaś powie o synach izraelskich: zbłądzili w kraju, zamknęła ich pustynia. Przywiodę do zatwardziałości serce Faraona i będzie ich ścigał. Ja zaś okryję się chwałą kosztem Faraona i całego jego wojska i poznają Egipcjanie, że ja Pan. I tak uczynili. A gdy doniesiono królowi Egiptu, że lud uciekł, odmieniło się serce Faraona i jego dworzanin względem ludu i mówili: cóżeśmy to uczynili, żeśmy wypuścili Izraelitów tak, że nam już nie służą. Kazał więc zaprząc wóz swój i wziął ludzi swoich ze sobą. Wziął też 600 dobranych wojowników, wozów i wszystkie inne wozy egipskie i wybranych wojowników na każdym. I przywiódł Pan do zatwardziałości serce Faraona, króla Egiptu, także ścigał synów izraelskich. A synowie izraelscy wychodzili pod osłoną podniesionej ręki. Egipcjanie ścigali ich, wszystkie konie, wozy Faraona, jego jeźdźcy i całe wojsko i dogonili ich obozujących nad morzem koło Pi-Hariot naprzeciw Baal-Safon. A gdy Faraon się zbliżył, synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi i zlękli się bardzo. Wołali tedy synowie izraelscy do Pana. A do Mojżesza rzekli, czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, żebyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc, zostaw nas w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni? A na to rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. A potem rzekł Pan do Mojżesza, dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Ty zaś podnieś laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad morze i rozdziel je, a synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suchym gruncie. A oto ja przywiodę do zatwardziałości serce Egipcjan i pójdą za nimi. Wtedy okryje się chwałą kosztem Faraona i całego jego wojska, i jego rydwanów, i jego jeźdźców. I poznają Egipcjanie, że ja Pan, gdy się okryję chwałą kosztem Faraona, jego rydwanów i jego jeźdźców. A anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi. I ruszył słup oboku sprzed oblicza ich i stanął za nimi, tak iż wsunął się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Z jednej strony obok był ciemnością, z drugiej zaś strony rozświetlał noc. I nie zbliżyli się przez całą noc jedni do drugich. A Mojżesz wyciągnął rękę nad morze. Pan zaś sprowadził gwałtowny wiatr wschodni, wiejący przez całą noc i cofnął morze i zamienił w suchy ląd. Wody się rozstąpiły, a synowie Izraelscy szli środkiem morza po suchym gruncie. Wody zaś były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich i weszli za nimi w środek morza wszystkie konie Faraona, jego rydwany, jego jeźdźcy. A nad ranem spojrzał Pan na wojsko Egipcjan ze słupa ognia i obłoku, wzniecił popłoch wojsku egipskim i sprawił, że odpadły koła jego rydwanów, także z trudnością mogli posuwać się naprzód. A wtedy rzekli Egipcjanie, uciekajmy przed Izraelem, gdyż Pan walczy za nich z Egipcjanami. Pan zaś rzekł do Mojżesza, wyciągnij rękę nad morze, aby się wody wróciły i zalały Egipcjan, ich rydwany i ich jeźdźców. A Mojżesz wyciągnął rękę nad morze i wróciło morze nad ranem na swoje miejsce, podczas gdy Egipcjanie uciekali w jego stronę. Tak wtrącił Pan Egipcjan w sam środek morza. Powracające wody okryły wozy jeźdźców całego wojska Faraona, które weszło za nimi w morze. Nie ostał się z nich ani jeden. A synowie Izraelscy zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza, a wody były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. Tak wybawił Pan w tym dniu Izraela z ręki Egipcjan i widział Izrael Egipcjan martwych na brzegu morza. Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę jego Mojżesza. Je to zvláštní oddiel Božího slova. To jest taki ciekawy fragment słowa Bożego, który jest świadectwem o widzeniu Bożego ludu z Egiptu. Który jest takim świadectwem wyprowadzenia, wyjścia ludu Bożego z Egiptu. Wczorajśmy mówili o tym, ako je veľmi dôležité to svedectvo o tom, že mám odpustené svoje hriechy. Včoraj rozmawialiśmy na ten temat, že jest bardzo ważne, by mieć świadectwo w sobie, że moje grzechy są odpuszczone. Że krw Jezusa Chrystusa wyriešila, że wszystkie moje grzechy mojego życia. Krew Jezusa Chrystusa rozwiązała wszystkie grzechy w moim życiu. A że tam jest znamienie krwi na podwoi drzwi. I że jest znak krwi na podwojach drzwi. A toto znamenie je vlastne svedectvo. I ten znak jest właściwie tym świadectwem. Svedectvo dovnútra. Świadectwem do wewnątrz. Ale svedectvo hlavne smerom von. Ale świadectvo głównie na zewnątrz. A potom prišiel čas, keď jedli baránka. Potem przychodzi taki czas, kiedy oni mieli spożyć baranka. A jedli ho s tými horkými bylinami. I spożywali go razem z tymi gorzkimi ziołami. Mówili sme, co znamená jeść baranka z horkými bylinami. Mówiliśmy o tym, co to znaczy jeść baranka razem z tymi gorzkimi ziołami. Však, jakie je to chutné, dobre upečeného baranka. Jakie to jest smaczne, jest... nie? Takie dobry, dobrze upieczony baranek. Jakie je to przyjemne. Jakie to jest takie przyjemne. Ako je dobre być teraz spolu. Jak dobre jest być teraz razem. Ako je dobre počúvať Božie slovo. Jak dobrze jest słuchać słowa Bożego. Jakie smacznego. Jakie smaczne to jest. Wszak, a, ale Pan Bóg, kto mu pripravil horké byliny. Ale Pán Búh przygotował do tego ešte gorzkie zioła. Pojdeme domov. A więc idziemy do domu. Do każdodziennego života. Do takiej codzienności naszego życia. A tie bylinky už sú pripravené. I te zioła już tam są przygotowane. Aby to, co sme prežili. Żeby to, co tutaj przeżyliśmy. Aby to krásne a dobre, co sme żeby prijali. Żeby to przepiękne i dobre, co przyjęliśmy. Aby sme vedeli stráviť. Żebyśmy potrafili strawić każdego dnia. To potrzebujemy tie horké byliny. Dlatego właśnie potrzebujemy tych gorzkich ziół. O tom sme si včera na tomto mieste hovorili. Wczoraj właśnie o tym mówiliśmy tutaj no na tym miejscu. A teraz pozrime, ako prakticky Boh vyvádza svoj ľud. A teraz popatrzmy, jak praktycznie Pán Búh vyprowadza svoj národ. Pán Búh nesľúbil svojmu ľudu, že keď vyjdeš z Egypta, všetko bude OK. Pán Búh neobiecywał svojemu národovi, že keď vyjde z Egyptu, všetko będzie dobrze. Len same krásne veci ťa budú stretávať. Tylko piękne rzeczy będą cię spotykać. Ale viete, čo im sľúbil? Ale či viete, co im obiecał? Ale ja budem s vami. Ja będę z wami. On zasľúbil len svoju prítomnosť. On obiecał tylko svoju obecność. Že on bude v všetkých problémoch života s nimi. Že on ve všetkých problémach życia będzie z nimi. A vy, moji milovaní bratia a sestry. I vy, moji kochani bratia i siostry. Ktorí dnes vydáte svedectvo. Dzisiaj wydajecie świadectwo. Že ste opustili Egypt. Že już opuściliście Egipt. Ten duchovný Egypt. Właśnie ten duchowy Egipt. A idete za Pánom Ježišom. Idete za Pánem Ježišem. Pán Ježiš vám nesľúbil, že budete mať len kvitnúce nádherné dni. Pán Jezus nie obiecywał wam tylko pięknych, kwitnących dni. Ale on wam zasłubił. Ale przyobiecał nam. Aj wszystkim nam. I wszystkim nam tak samo. A ja są z wami. I ja jestem z wami. Po wszystkie dni. Po wszystkie dni. Aż do skończenia świata. Alleluja. A to jest záruka. I to jest gwarancja. Że dojdziemy do celu. Że my dotrzemy do celu. Nie okoliczności kurczia. Nie okoliczności to powiedzą, pokażą. Či dojdeme, či nedojdeme. Či my dotrzemy, či nedotrzemy. Nie ani veľkosť problémov, alebo maličkosť problémov. Nawet či te problémy są duże albo małe. Ale jeho prítomnosť v našom živote. Ale jeho obecność v našom życiu. V každom svojom putovaní. V každej svojej podróży. Všetci, ktorí sme tu. Všetci, ktorí tutaj jesteśmy. Ktorí sme vyšli z toho duchovného Egypta. Ktorí už opustiliśmy ten duchowy Egipt. Musíme vedieť. Musíme vedieť. Že to najdôležitejšie. Že to najvážnejšie. Je prítomnosť Pána Ježiša Krista. To obecnosť Pána Jezusa Chrystusa v tvojim živote. V každej chvíli. V každej chvíli. V každej situácii. V každej situácii. Nech je to akokoľvek neprehľadná a zložitá. Jakkoľvek taká skomplikovaná by ona byla. Hľadaj jeho tvár. Šukaj jeho tváři. Hľadaj jeho tvár. Szukaj jego twarzy. Hľadaj jeho tvár. Szukaj jego twarzy. Jeho tvár budeš ponieważ hľadať. Kiedy jego twarz szukać budeš będziesz, nachádzať. To znajdujesz go. Povedal, ponieważ on powiedział, szukajcie i znajdziecie. Klopcie, pukajcie i otworzą wam. A to jest to najdôležitejšie. I to jest to najważniejsze. Abyśmy w każdej sytuacji żebyśmy w każdej sytuacji życia szukali jego twarzy. W moim życiu są skusił. Rôzne situácie. V mojom życiu doświadczyłem już wiele sytuacji. Boli chvíle, keď som mal veľký nôž na chrbte. Były chvíle, przeżywałem, kiedy miałem nóż przyłożony do plecy. Boli chvíle, keď pistolou ma navštívili. Były momenty, kiedy ľudia s pistoletem do mnie przychodzili. Ale to najkrajšie v tej chvíli bolo. Ale to najpiękniejsze v tych momentach było właśnie to. V tých chvíľach som mohol vidieť tvár. Že v tých momentach mogłem vidieť oblicze mojego Pána chvály, Pána Jezusa Chrystusa. I oczekiwać na jego słowo. Nie padnúť do zmetku. Nie byť v chaosie. Nie behať z jedného miesta nie biegać z jednego miejsca na drugie. Ostať stáť. Zostať i stáť. Stíšiť sa. Vyčíšiť sa. Čakať na jeho slovo. Očekývať na jeho slovo. A on ťa neopustí. I on neopustí ťa. Lebo on je s tebou. Ponieważ on je razem s tobou. On ti povedal, on s tebou bude. I on povedal do ciebie, on będzie s tobou. A kiedy obiecał, to będzie s tobou. Ale na jedno dbaj. Ale zwróć uwagę na jedno. Aby ty bol s ním. Żebyś ty tak samo aby był z nim. Ty od neho neodrátil. Żebyś ty nie oddalał się od niego. Nie był zdaleny. Żebyś ty nie był daleki od niego. W każdej sytuacji życia. W każdych okolnościach. W każdych okolicznościach życia. Przebywaj Bożej prítomnosti. Bądź w jego obecności. Wiecie, doma, kiedy są kiedykolwiek zadzwoni telefon. Wiecie, w domu kiedykolwiek telefon zadzwoni? Braćanko, pustilibyśmy na hlas telefon. I mówi, braciszanko, włączylibyśmy głośno ten telefon. Mamy tu duchowny zápas za oslobodenie tutaj, tej duszy. Tutaj przeżywamy duchową walkę za uwolnienie pewnej osoby. Mógłbyś się z nami pomodlić? Czy mógłbyś razem z nami modlić się? A nehovoria mi, vieš čo, bračanko, o 5 minút ťa zavoláme. I nemluvia, viete, bratie, za 5 minút zazvoníme do tebe. Ale teraz. Ale teraz. Zapneme telefón. Vončíme telefón. Si pripravený. Jesteš gotový. A viete, tak mnohokrát ma prekvapia. I viete, raz zaskočo mne. Že v tej chvíli musím si uvedomiť, či, že ako som pripravený. Že v tým momente muszę uświadomić sobie, jak właściwie jestem przygotowany. Czy jestem przygotowany wejść do tej walki duchowej. A jakie to nadal. I jakie to jest cudowne. Kiedy w tej chwili wnímam, ako Boh jak czuję, jak ruchu. Bóg trzyma moją a rękę i telefonu. Mogę modlić się do słuchawki. A może sa postawić imieniu Pana Jezusa. I mogę sprzeciwić się w imieniu Pana Jezusa. Prikazować temu złemu. I nakazać temu złemu, żeby wyszedł, opuścił tę osobę. Żeby panowanie Jezusa Chrystusa tam miało miejsce. W każdej chwili być gotowy. W każdej sytuacji. Wiedzieć, że razem ze mną jest Pan. Ale to też, że ja jestem razem z Panem, żebym nie był oddalony od Pana. Wspominam, jak są do jednej... Pri jednej príležitosti sa modlil do telefónu. Pamätám, jak pri jednej okazii modliłem się do telefonu. Jedna osoba si žiadala, aby som sa za ňu modlil. Pewna osoba prosiła, żebym modlił się za nią. Że je powiązana. Że jest związana. A jak som sa modlil, naraz počujem do telefonu. A kiedy modliłem się, takie dźwięki słyszę w słuchawce. A myślał som, że na drugiej stronie ta osoba, że jest powiązana. I myślałem, że to właśnie na drugiej stronie, ta osoba, z którą rozmawiam, jest związana. A tak som poručil w imieniu Pana Jezusa. I tak poleciłem w imieniu Pana Jezusa, żeby opuścił duch tę osobę. Stále počujem to. I ciągle słyszę ten jęk. A potem sa ozve ta osoba. A potem odezwie się ta osoba. Ďakujem, brat Šanko. Mówi, dziękuję, bracie Šanko. Ďakujem za modlitwę. Dziękuję za modlitwę. A jeszcze stále počujem. Jeszcze ciągle słyszę te narzekania, jęki. Ostatnie si domyslíte. Resztę to możecie sobie domyślić. Vždy byť s Pánom. Zawsze być z Panem. Pretože nie vždycky sme len dvaja s Pánom. Ponieważ nie zawsze jesteśmy tylko dwaj z Panem. Ale vždycky diabol má aj svojich sługów. Ale zawsze szatan ma i swoje sługi. A všelijakým spôsobom hľadá, aby útočil. I šuka všelakého spôsobu, żeby zaatakovať. Aby priniesol strach a żeby obavy. Přiniesol strach i obavy. Aby spochybnil tvoju cestu. Żeby podważył twoją drogę. Aby ťa odvrátil. Żeby odwrócił ciebie. Aby si nepokračoval. Żebyś już nie kontynuował svoje podróży. Ale tak hovorí Pán Ježiš. Ale tak mówi Pan Jezus. Kto hľadá, aby zachránil svoju duszę. Ten, kto szuka, żeby zachować swoją duszę, stratil. Ten utraci ją. Ale ten, kto pre mňa stratí. Ale ten, kto duszę. Dla mnie utraci swoją duszę, zachrání ju do večného. Zachová ju dla życia wiecznego. Nie bój się człowieka. Nie bój się człowieka. Nie bój się ludzi. Nie bój się ludzi. Co ci może uczynić człowiek? Co może zrobić ci człowiek? Na najwiac cię pošle k Pánu Ježišovi. To maksymalnie odeślę cię do Pana Jezusa. Aleluja. Aleluja. To jest tak krásne. Takie przepiękne to jest. Spotkać się z Nim. Milować Go. Kochać Go. Wiecie, tak Duch Święty sa dotykał mojego serca. Wiecie, Duch Święty tak dotykał mojego serca. Kiedyśmy śpiewali tę pieśń. Kiedy śpiewaliśmy tę pieśń. A tak som plakal a hovoril som, Panie, odpusť mi. I tak płakałem i mówiłem, Panie, odpuść mi. Że som ti nie vždy tak. Celým srdcom. Že nie zawsze całym sercem zaufałem ci. Odpusz mi, że nie w każdej sytuacji som hľadal tvoju tvár. Wybacz, że nie w każdej sytuacji szukałem twojej twarzy. Odpusz mi, że nechal som sa z tymi okolnostiami mnohokrát zaťažiť. Wybacz, że zostawiłem, żeby te okoliczności tak naciskały na mnie. Odpusz, że mnohokrát tie okolnosti zobrali úsmev. Wybacz, że te okoliczności wielokrotnie wzięły uśmiech z mojej twarzy. Wybacz mi, Panie. I tutaj pokutowałem. I kiedy tak tużim po to, aby Pan Jezus mógł być zawsze osławiony. Nawet kiedy pragnę, żeby Pan Jezus mógł być zawsze wywyższony w moim życiu. A preto nachádzam veci w moim życiu. I pomimo tego znajduję takie rzeczy w moim życiu. Kiedy odwrócę swój wzrok od Niego. A potem człowiek jest smutny. A potem człowiek jest smutny, utrapeny. Jest taki strapiony, zmęczony. Myślę, że Pan Bóg ma zalub w to, ako sa ja sużuję, ako sa ja trapię. I tak myślę, że Pan Bóg no cieszy się tym, jak ja tak bardzo się nękam. Ale Panu Bogu sa nie lubi twoje trapienie. Ale Panu Bogu nie ma upodobania w twoim utrapieniu. A więc nie nękaj swoją duszę. Nie trap swoją duszę. Nie nękaj swoją duszę. Pan Bóg nie kocha w trapieniu człowieka. Pan Bóg nie ma upodobania w ucierpieniu człowieka. Ale Pan Bóg ma zalub twojej wiary. Ale Pan Bóg ma upodobanie w twojej wierze. On chce, On chce zobaczyć twoją wiarę. On odpowiada na wiarę człowieka. To on odpowiada na wiarę człowieka. Wierzysz Bogu. Czy wierzysz w Boga? To dlaczego się nękasz? Dlaczego nie oddasz swoje Problemy Bogu? Dlaczego ciężkości, które są w twoim życiu, nie dasz do jego rąk? Dlaczego trudności, które są w twoim życiu, nie złożysz w jego ręce? Czy si myślisz, że Panu Bogu za to lubi, że ty chodzisz, a stiazujesz się, a płaczesz nad tym, że co jest z twoimi dziećmi, co jest z twoimi wnuczatami, co jest z twoim mężem, co jest z twoją... Czy myślisz, że Panu Bogu się to podoba, kiedy ciągle chodzisz i mówisz i narzekasz, biadolisz, co jest z moim mężem, z moją żoną, z moimi dziećmi? Wiesz, co robisz wtedy? Czy wiesz, co wtedy czynisz? Dajesz tym świadectwo, jakim słabym i jakim no, nie może zrobić nic twój Bóg. Bóg chce widzieć twoją wiarę. Pan Bóg chce widzieć twoją wiarę. Nawet w tych najtrudniejszych, najcięższych doświadczeniach w twoim życiu. A wiesz, kiedy widzi skutecznie wiarę. I wiesz, kiedy on może zobaczyć rzeczywiście twoją wiarę. Pan Bóg nie lecho stajno chce widzieć. Pan Bóg nie chce widzieć takie lekkość. A proste taki niezałem. I po prostu i takie niezainteresowanie. No przecież jakoś będzie. On chce widzieć twoją wiarę. On chce widzieć twoją wiarę. A wiesz, co znamy na być? Stać w wierze. A czy ty wiesz, co znaczy stać w wierze? Stać w jego słowie. To znaczy stanąć w jego słowie. To znamy, że nie len tak czekam, jako sa to mnie lubi. To znaczy, że nie tylko w ten sposób oczekuję, jak mi to jest, jak mi to się podoba. Ale tak, jako to Bóg. Ale tak jak Pan Bóg tego oczekuje. Wyjawił swoją wolę w swoim słowie. Pan Bóg objawił swoją wolę w swoim słowie. Teda, a czekasz skutecznie na Boga. A więc jeżeli rzeczywiście oczekujesz na Pana. Stoisz w jego słowie. A więc stoisz w jego słowie. Ako możesz stać w jego słowie? Jak możesz stać w jego słowie? Także go poznać. Także znasz to Także słowo. Czytasz. Że czytasz słowo. Także skumasz. Że studiujesz. Rada. Szukasz. O Panie. Panie, ku mnie mów do mnie, Panie, osobiście. Powiedz mi, ako mam stać. Powiedz mi, jak ja mam stać w Twoim słowie. Jak w tej trudnej, skomplikowanej sytuacji zwyciężyć. A niekiedy Pan Bóg ci powie, wiesz co, bądź cicho. I czasami Pan Bóg ci powie, wiesz co, zamilknij. Już nie rozprawaj to oko. Nie mów już tyle. Nie musisz się tylko modlić. Nie musisz już tyle modlić się. Nie są głuchy. Przecież nie jestem głuchy. Dôveruj mi. Zaufaj mi. Czy si myślisz, że tu pre twoją mnogą mluvu na modlitwę, że budeš vyslyšaný? Czy myślisz, że ja cię wysłucham dla twojej wielomówności w modlitwie? Albo si myślisz za to, że 4 godziny si sa modlil za tu to vec, tak si ma presvedčil. Albo myślisz, że ty przekonałeś mnie modląc się przez 4 godziny? Ja hľadám za celé tie 4 godziny twojej modlitwy, twoją wierę. Ja szukam przez całe 4 godziny twojej modlitwy tobie wiarę. A kiedy nie nachadzam ani za a kiedy 4 godziny, nie znajduję, nawet podczas tych 4 godzin nie mogę ci odpowiedzieć. Ponieważ bez wiary nie można podobać się Bogu. Ako możesz zyskać wiarę? W jaki sposób możesz zyskać tę wiarę? Wiesz, ako? Czy wiesz w jaki sposób? Wiara jest poczucie. Wiara jest ze słyszenia. Poczucia Bożego. Ze słuchania Słowa Bożego. Ale nie len takie obyczajne poczucie. Nie tylko takie zwyczajne słuchanie. Izajasz prorok mówi, nakloncie swoje uszy. Izajasz prorok mówi, skłońcie swoje uszy. Pan Jezus Chrystus nieco mówi. Pan Jezus Chrystus mówi coś, jego słowa. Żeby słyszeć jego słowo. A on mówi, kogo mu przypodobnim tych ludzi, którzy poczuwają, a nie czynią. I on mówi, do kogo ja przypodabniam ludzi, którzy słuchają i nie wykonują. No, tomu stawicielowi, który na piasku postawił swój dom. No przypodobnie i do budowniczego, który na piasku wybudował swój dom. Teda nie starczy powierzchownie poczuwać. A więc nie wystarczy tak powierzchownie słuchać. Naklonić swoje ucho. Skłonić swoje ucho. To znaczy, że idę głęboko. To znaczy, że głęboko ja idę. Ja hľadám w tym słowie. Szukam w tym słowie. Coś szukam. Muszę głęboko ako iść. Ako, jak długo? Jak długo? Jak głęboko? Metra. Czy pół metra? Dwa metry. Czy dwa metry? Nie mówi o tym, jak głęboko. Boże Słowo nie mówi, jak głęboko. Ale wiecie, co jest ta granica? Ale czy wiecie, gdzie jest ta granica? Skała. skała. I musisz dojść na skałę. Musisz dotrzeć do skały. Ten, kto idzie krąpa, a więc on... ten, który tym rydlem kopie... On... Nie powie si, no... Tu jest już twardszy teren. On nie powie, no już trochę twardziej się robi. No już są dosyć głęboko. No już chyba jestem dosyć głęboko. Tam góry ani nie widzę, myślę si, że już... Tam z góry już nawet nie widzą, nawet myślą, że już jestem tam na dole, na tej skale. Ty możesz innych oklamać. Możesz oszukać innych. Ale Pana Boga nie oszukasz. Ale Pana Boga nie oszukasz. Wiesz, kiedy... Kiedy przychodzi wiara do twojego serca? Czy wiesz, serca? Kiedy wiara wchodzi w twoje serce? Kiedy przychodzi Boża wiara w twoje serce? Kiedy odezwie się skała. Kiedy tym rydlem natrafisz na skałę. A ona powie, tu są. I ona odezwie się, tutaj jestem. Ty musisz tak głęboko iść. Ty musisz tak naklonić swoje ucho. Tak nastawić swoje ucho. Żebyś słyszał tę skałę. A tak mówi Pan Jezus. I tak mówi Pan Jezus. Moje owce czują moje głos. Owce słyszą mój głos. A ja ich znam. I ja znam ich. Wiecie prečo? Czy wiecie dlaczego? Lebo som sa im ozval. Ponieważ odezwałem im się. Wiecie prečo Pan Jezus powie tym, których pošle preč? Czy wiecie dlaczego Pan Jezus powie do tych, których pošle preč? Nigdy som vás nigdy nie was nie znałem. Lebo sa nigdy ponieważ nigdy nie dokopali się do im tej skały. Wystarczyła im taka powierzchowna. Powrchne kopanie. Powierzchowne takie kopanie. Tak innym tak zastrzeć oczy. Innym tak jakby oczy zamglić. To jest głęboki brat. To jest głęboki brat. Ten ma świadectwo. On ma świadectwo. Ten wie kazać. Ten potrafi usługiwać. Brat mój, sestra. Bracie moje i siostro. Tobie sam musi ozwać tobie Chrystus. Musi odezwać się Chrystus. Wstań z martwych. Powstań z martwych. A zjawi się. I zajaśnieje ci Chrystus. Ty potrzebujesz iść głęboko. Ty musisz iść głęboko. Nie smiesz zadostić. Nie możesz tym, że ludzie cię pochwalą. Zadowolić się z tym, że ludzie chwalą ciebie. Nie smiesz zadostić z tym, że ludzie są z ciebie spokojni. Nie możesz zadowolić się z tym, że ludzie są zadowoleni z ciebie. Z tobą musi być spokojny twój Pan. Z tobą musi być z ciebie zadowolony twój Pan. W tym kontakcie z nim. Alleluja. Hľadaj ho. Szukaj go. Póki ho można. Dopóki można go znaleźć. A widzicie, kiedy on jest tam twoim. I widzicie, kiedy on jest obecny w twoim życiu. Nie zależy, jakie są ciężkości. To potem nie zależy na trudnościach. Nie zależy, jakie są problemy. Nie zależy na problemach. Na jednym zależy. Tylko na jednym zależy to. Czy jest tam twój Pan. Czy jest tam twój Pan. Hľadaj jego twarzy. Szukaj jego twarzy. Bądź przy nim. Bądź przy nim. W jego bliskości. W jego bliskości. Teraz na przełomie roku som bol w nemocnici. Teraz na przełomie roku byłem w szpitalu. A wiecie, bol som všelijak rezaný a šitý. I wiecie, w różnymi sposobami cieli mnie i znowu mnie zaszywali. A do tejto sytuacji mi volá moja manželka. I właśnie wtedy dzwoni do mnie moja żona. A mówi, tatinko, predstav si, praskol nám kotol. I mówi, kochany, wyobraź sobie, pęknął nám grzejnik. Mówi, moja draha, ja mówię, kochana, gdybym jak się starał, nie mogę iść do domu teraz. A mówi, no a keby si aj prišiel, nie mamy na nową pec. A ona mówi, a gdybyś i powrócił, no nie mamy pieniędzy, żeby nowy grzejnik kupić. Ale wiesz, co mamy, moja draga. A ja mówię, ale czy wiesz, kochana, co mamy? Mamy Pana Jezusa. Mamy Pana Jezusa. A mówi, nie bój się, on ja postawi. Nie bój się, on zatroszczy się. A potem som prišiel domov. Potem przychodzę do domu. A skutočne som videl, že len tie prízemné miestnosti boli. I rzeczywiście widziałem, že ciepło było tylko w tych pomieszczeniach na parterze. Ale ja som celým srdcom čakal na Pana. Ale ja očekiwałem całym sercem na Pana. Moja manželka hovorí, no čo bude tak? Moja žena mówi, no jak to będzie, kochany? Nie bój się, už Pan rozhodol. Ja mówię, nie bój się, Pan Bóg już zadecydował. A tak som naraz počujem, jak sa prechádzam po chodbe. A więc nagle, jak spaceruję tam po domu, to słyszę. Jakie auto zastalo. Jakiś samochód zatrzymał się. Počujem, jak w schránke niečo buchlo. I ja słyszę, jak w skrzynce pocztowej coś trzasnęło. Myślałem, som najpierw, że poczta. Myślałem, że to poczta przyszła. A potem sobie wspomniał, mówię, wszak pocztar nie chodzi. Potem przypominam sobie, przecież oni nie jeżdżą samochodem. Tak som rychlo wyszedł. A więc szybko wyszedłem przed dom. Ale już auto som nie widział. Samochodu już nie było. Idę do pocztowej schranki. I podchodzę do tej skrzynki pocztowej. Widzę obalku. Widzę kopertę. A tam był jeden napis. I tam było napisane. Prv, ako si volal. Zanim zawołałeś do mnie. Počul som tvoj hlas. Już słyszałem twój głos. Pozrę do obalki. Popatrzę do tej koperty. Presna suma. Dokładnie potła, tyle pieniędzy na grzejnik, który potrzebowałem. Zaczął som płakać. Zacząłem płakać wtedy. Dziękuję ci Boże. Dziękuję ci Boże. Veď ani som ťa neprosil. Przecież nawet nie prosiłem cię. Len som ti dôveroval. Tylko ufałem ci. A ty si vedel, že som ani neprosil. I ty wiedziałeś, że nawet nie prosiłem. Preto si mi jeszcze napisał prvne. Dlatego jeszcze napisałeś mi, zanim prosiłeś. Aleluja. A wiecie, tak som pomyslel, aký si dobrý, Panie. Znaczy, wtedy pomyślałem, jaki dobry jesteś, Panie. Hovorím, ale mám tu jeszcze dwa radiátory, ktoré ja mówię... som... Pri výmene kotla rád výmene. Ja mówię, Panie, ale mam jeszcze dwa kaloryfery, które chętnie zmieniłbym, jak już ten grzejnik zmieniam. A hovorím, ale nie mam na to. Ja mówię, ale znowu nie mam pieniędzy. Po chwili przyjdzie człowiek. Za jakąś chwilę przychodzi człowiek. A hovorí, braťanko. Mówi, braťanko. Z Anglii mi volali. Z Anglii dzwonili do mnie przez telefon. Aby som ti priniesol túto sumu. Żebym przyniósł ci tę kwotę. Że ty to potrzebujesz. Że ty potrzebujesz to. A hovorím, co to je? A ja mówię, a co to jest? Pozri sa. On mówi, no popatrz. Dwa kaloryfery, cena dwóch kaloryferów. Cena dwóch kaloryferów, wartość ich. Pan Bóg wszystko wie. Pan Bóg wszystko wie. Ja som nie prosił. Nie prosiłem. Ja som mu len ďakoval. Ja tylko dziękowałem mu. Za jego dôveru. Za jego zaufanie. Za jego lásku. Za jego miłość. Ja som mu len povedal, na čo mám potrebu. Tylko powiedziałem, jaka jest moja potrzeba. Kiedy powiesz swoją potrzebę. Kiedy powiesz mu, jakie jest twoje zapotrzebowanie. On wszystko wie, aj tak. Wszystko wie, prvne, nawet pomimo tego, zanim zawołałeś. Czy potrafisz zaufać mu? Wiesz mu dôverovať tych sytuacjach. Czy potrafisz zaufać mu właśnie w tych sytuacjach? To jest wiary. To jest rzecz, kwestia wiary. Wspominam si, jako w naszym mieście. Pamiętam, jak w naszym mieście. Duch Święty mi powiedział, chodź na námestie. Duch Święty powiedział do mnie, idź na rynek. Tak som išiel na námestie. A więc poszedłem na rynek. A na nás vidím tam jednego człowieka, który taki zahrużony jest. Nagle widzę pewnego człowieka, który jest taki w sobie pogrążony. A vidím, że to jest z jednego dalekiego miasta, jeden wieriaci brat. I widzę, przecież to jest człowiek wierzący z odległego miasta. Przyjdę k niemu. Podchodzę do niego. A potlapkam go po plecy. I tak po ramieniu. Zapukam. On pozrę na mnie z lakomca. On popatrzy, wystraszył się. A mówi, braciszanko, w tej to chwili som sa modlił. I mówi, braciszanko, w tej chwili modliłem się. Że Panie Jezisiu. Panie Jezu. Ja nie wiem, gdzie bywa w tomto mieście, braciszanko. Nie wiem, gdzie tutaj w tym mieście mieszka szanko. Ale niejako ma... Niejako mi pomóż, ale pomóż mi w jakiś sposób, żeby spotkać się ja z nim. Ja mu potlepkał plecy. I ja wtedy po plecach. On tak zlakł. I on tak się zląkł się. On si myślał, że są prawie z nieba. Myślał, że właśnie z nieba tam się zjawiłem. Boh wie o naszych potrzeby. Pan Bóg zna nasze potrzeby. Ja wam na wasze pozbudzenie waszej wiary. Dla waszej pobudki i waszej wiary mówię wam te doświadczenia. Abyście wiedzieli, że mamy żywego Boga. Żebyście wiedzieli, że mamy żywego Boga. On nas zajskusi. On nas doświadczy. Ale on nas nie opuści. Ale on nigdy nas nie opuści. On jest z nami. On jest z nami. A on dał 10 lekcji. I on ludu. Daje temu narodowi 10 lekcji. Oni 10 ich w przypadkach widzieli mocną rękę Bożą. A więc w 10 różnych przypadkach widzieli potężną Bożą rękę. Wspomnijcie, jak przyszli ten miz, te kobielki przyszły. Pamiętacie, jak te szarańczyn przyszły? Jak przyszła ta tma. Jak ta ciemność. Ako te żaby. Jak te żaby. Ako ta woda sa obracala na krew. I jak ta woda zmieniała się w krew. Jak 10 krát Pán Boh ukázal svoju mocnú jak ruku nad Egyptom. 10 razy Pán Boh pokázal svoju mocnú rękę nad Egyptem. Oni dostali 10 lekcji. I oni 10 lekcji ich Pán Boh uczył. Nie 9,5. Nie 9,5. 10. 10. A wiecie prečo 10? I czy wiecie dlaczego 10? 10 je číslo plnosti. 10 to liczba to znamená, pełności. Boh ťa plno. To znaczy, że Pán Boh na 100% chce nauczyć ciebie. To znamená, że tych 10 lekcji, które Bóg dał temu ludowi. To znaczy, że tych 10 lekcji, które Pan Bóg dał temu narodowi. To była wiłka pre ten ľud. A więc to było takie nauczanie dla tego ludu, mocne ramy żeby Bogie, zobaczyli mocne Boże ramię. Aby Bogu dôverovali, żeby zaufali Bogu. A potem przyszli skúšky. A potem przychodzą doświadczenia. A my studenci to wiemy. I my studenci wiemy o tym, że chodzimy na prednášky. A więc idziemy, żeby słuchać wykładów. Dostawamy lekcje. Otrzymujemy lekcje. a celá vysoká škola nie pri tom ostane, a že sme len dostali lekcie. Cała uczelnia wyższa to nie jest tylko to, żeby otrzymywać lekcje. Ale potem przyjdzie obdobie skóry. Ale potem przychodzi okres egzaminów. Lebo ujo Lenin powiedział. Ponieważ wujek Lenin powiedział, że uczyć się. A studenci mówią, ale nie powiedział, że skóry. Studenci mówią, ale nie powiedział egzaminować. Ano. Aj Božie slovo nás vedie k tomu, aby sme sa učili. Tak Božie slovo tak samo provádí nás do tego, by učiť sa. Aj to Boží charakter. I to je ten Boží charakter. Keď on dáva svoje lekcie. Ktorý daje svoje lekcie. Dáva svoje slovo. Daje ti svoje slovo. Príde skúška. Prichodí doświadczenie. Ako nám je tu dobre. Jak dobře je tutaj. Mnohí pritakávame Božiemu slovu. Wiele przytakujemy słowu Bożemu. Porozumieme tejto lekcie. Rozumieme te lekcie. Tešíme sa tomu. Tešíme sa. Ale nie kończy to tu. Ale tutaj nie kończy się. Po to wyjdziemy. Wyjdziemy stąd precz. Pójdziemy domów. Idziemy do domu. A przyjdą pierwsze skóry. I przychodzą pierwsze doświadczenia. A możemy składać egzamin. I możemy składać egzamin. Możemy składać te to skóry. Możemy właściwie ten egzamin składać. To to się właśnie działo tu, między Bożym ludem. To właśnie tu się wydarzyło wśród narodu Bożego. Ta pierwsza skúška Bożego ludu. Pierwsze doświadczenie narodu Bożego było właśnie wyjście z tego Egiptu. Było właśnie to wyprowadzenie, wyjście z Egiptu. Opuścić tych przyjaciół. Opuść tych przyjaciół. Oni mieli dobre sąsiedzkie związki z tymi. Oni mieli dobre jakieś relacje między sąsiadami. Oni mali przyjacielstwa. Oni zaprzyjaźnili się. A teraz museli, to pierwsze było otrhnąć się. I teraz punkt numer jeden to był oderwać się od tych przyjaciół. Pierwszy krok za Panem Jezusem Chrystusem. Pierwszy krok za Panem Jezusem Chrystusem. Przynosi pierwsze doświadczenie. A nie diabol przychodzi do człowieka. I szatan zaraz przychodzi do człowieka. Ale ty, kiedy rozhodniesz pre Pana Jezusa, ale ty kiedy zadecydujesz dla Pana Jezusa, to stracisz przyjaciół. Ty ich wiesz, co z nimi chodzisz. Właśnie tych, których razem z nimi przebywasz, chodzisz z nimi. Oni cię opowrną. Oni po prostu odrzucą cię. Oni ci powiedzą, że si zbawiony. Oni powiedzą ci, że chyba zgubiałeś. A cię niechają samego. I zostawią cię samego. Ani się nie będą k ciebie przyznawać. Nawet nie będą głosić się do ciebie. Do końca staną twoimi nieprzyjaciółmi. Nawet twoimi wrogami oni staną się. To jest pierwszy moment. To jest ten pierwszy moment, który stretawa człowieka, który się rozhoduje wykroczyć za Panem który Jezusem. Który człowiek spotyka, taki człowiek, który zadecyduje iść za Panem Jezusem. A to pierwsza skúška i była zwładnuta. To pierwsze doświadczenie. Oni wyszli. Oni zwyciężyli i wyszli. Opuścili swoich sąsiadów. Oni zostawili swoich sąsiadów. Opuścili tych przyjaciół. Zostawili tych przyjaciół z tego świata. A iśli. I poszli, żeby służyć Panu. A przyszedł dalszy problem. Przychodzi kolejny problem. Przychodzi, zobudza się ten faraon. Faraon budzi się. A mówi, oj, jak bardzo lekko som puścił tego człowieka. O, chyba za lekko wypuściłem tego człowieka. Bardzo lekko niejak mi unikli tyto ludzie. Za lekko po prostu wyszli mi ci ludzie. Ja ich musim stignąć jeszcze przed tym chrztem. Ja muszę jeszcze przed tym chrztem ich dogonić. Ja jeszcze prawnie się tam pokrzę na tego Mojżesza. Zanim oni wejdą w ten chrzest Mojżesza, ja muszę iść za nimi. Ja muszę jeszcze biec za nimi i muszę zatrzymać ich. I to jest kolejny, drugi doświadczenie. Żeby on odwrócił cię z powrotem. Żebyś nie został ochrzczony. Abyś nie przeszedł Żebyś Jordanu, nie przeszedł przez Jordan. Abyś nie przeszedł tym czerwonym Żebyś morą, nie przeszedł przed Morze Czerwone. Ale jeszcze przed tym, ale jeszcze przedtem, żeby cię zniszczył. Aby cię odwrócił. Żeby odwrócił cię. Ale Boży lud ma Boże lekcje. Ale Boży lud ma te Boże lekcje. Boży lud plesał, a mówił haleluja. Boży naród stał i mówił haleluja. A dnes tu na tomto mieste mnohé vaše srdcia kričia k Bohu. Dzisiaj sláva tak Bohu. Samo Halleluja. Na tym miejscu wiele z nas krzyczy do Pana haleluja. Ale toto haleluja, ale to zaznieva tu w twoim haleluja, sercu, co teraz zabrzmiewa w twoim sercu, kiedy przyjdą problemy codziennego życia, pokraczuj w tomto haleluja. To kontynuuj tym haleluja. To jest potrzebne. To jest potrzebne. To jest dôležité. To jest ważne. Nie przyjdzie pierwszy problem. Nie przychodzi pierwszy problem. A ty się zarmucisz. I ty będziesz smętny. A powiesz o... I powiesz o... Nie mam siły iść dalej. Nie mam siły, by iść dalej. Mal som ja len ustać tom Egipte. Miałem chyba zostać w tym Egipcie lepiej. Bolo tam dosť miesta na hroby. Tam było dosyć miejsca, żeby wykopać groby. Nie prepadávame zármutko. A więc nie... Nie poddajemy się pod ten smutek. Predstavte si, oni začali reptať proti Mojžišovi. Wyobraźcie sobie, zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi. A tam była prytomność Bożia. I tam też była Boża obecność. Tam był oblak Boży. Tam był Boży obłok. Ten oblak Boży, który ten... im oswecował tu noc. Boży obłok, który sprawił, że noc zjaśniała. A nieprzyjacielowi zase robił i znowu. Nieprzyjacielowi znowu ciemność. Bożia prytomność jest tam. A więc Boża obecność jest tam. A oni reptają. A oni szemrają. Oni się nie spokoją. Oni nie zadowalają się. Jak się im było obrócić się k Mojžišovi a šomrať. Łatwiej było im zwrócić się do Mojżesza i szemrać. Ako obrátiť sa k tomu oblaku. Niż obrócić się do tego obłoku. Zodvihnúť. Podnieść ręce. A povedať. I powiedzieć, Boże. 10 krát som videl moc tvojho ramena. Razy widziałem mocne twoje ramię. 10 krát som videl mocnú tvoju ruku. 10 razy widziałem mocną twoją rękę. Videl som tvoju slávu. Widziałem twoją chwałę. A widział som, że nic nie jest niemożliwe. Widziałem, że nic nie jest niemożliwe. Panie. Panie. W tej to nierieszitelnej sytuacji. W tej sytuacji bez wyjścia. Wzywam cię. Ja wzywam cię. Chwalim. Chwalę cię. Oddawam się. Oddaję się tobie. Chcę być posłuszny twojemu chcę słowu. Chcę zostać posłuszny twojemu słowu. A chcę czekać na ciebie. I chcę oczekiwać na ciebie. Wiecie, co mówi Mojżesz ludu? Wiecie, co Mojżesz mówi do tego ludu? Nie rozprawajcie. Nie mówcie. Bądźcie cicho. Zamilczcie. Stojcie cicho. Stójcie i bądźcie, zamilczcie. Pan będzie walczył za nas. Za was. Wiecie, wtedy kiedy my szomremy. Wiecie, wtedy kiedy szemramy. Gospodin nie bojuje za nas. To Pan Bóg nie walczy za nas. Ale kiedy my dokażemy być cicho. Ale kiedy potrafimy uciszyć się. Nie repcemy. Nie szemramy. Ale dôverujeme Bohu. Ale ufamy Bogu. A vieme ticho stať. I potrafimy v tiši stať. A čakať na jeho vyzvolenie. I očekývať na jeho vyzvolenie. Aj tak má pripravené vyzvolenie. On už i tak má pripravené vyzvolenie. On už i tak má pripravené vyjście. Brat môj, sestra. Bratie i siostro. Pomysli na tvoj problém. Pomysl o tvojim probléme. Pomysli na ten najväčší problém. Pomysl o tvojim najväčšom probléme tvojho života. I w imieniu Pana Jezusa ogłaszam Ci, jeżeli całym sercem będziesz oczekiwał na Niego, nawet ten największy problem w Twoim życiu już jest rozwiązany u Niego. Masz powód, żeby podnieść ręce. Nawet w tej największej ciemności, nawet w tej największej beznadziei, możesz podnieść swoje ręce i powiedzieć, Boże, czekam na Ciebie i ufam Ci. Ako sa oslávi. Ja nie wiem, w jaki sposób ty wywyższysz się. Ale ty sa určite ale ty oslávi. Na pewno wywyższysz się. A tak prechádzajú. I pohne sa pred nimi tento stĺp. I tak oni prechodzą i stĺp nad nimi się porusza. Rozostúpia sa tieto vody. Te vody rozstąpią się. A oni prechádzajú na druhú stranu. I oni przychodzą na drugą stronę. Všetci prešli. Wszyscy przeszli. Nedalo sa nejak ináč ísť. Czy nie można było ominąć to, inną drogę wybrać? Dlaczego musieli iść przez tą wodę? Dlaczego musieli iść przez wodę? Nie mogli to obejść to morze. Czy nie mogli jakoś obejść to morze? Pri kraju mora. Gdzieś tam na skraju morza po plaży iść? Dlaczego musieli iść przez to morze? Dlaczego musieli iść przez to morze? Wiecie prečo? Czy wiecie dlaczego? Bo ten obłok iść. Ponieważ ten obłok szedł w tym kierunku. To nie była rozhodnutie Mojżeszowe. A więc to nie decyzja Mojżesza. To nie była wola ludu. To nie wola narodu. Ale to była wola Boża. Ale to była Boża wola. Wiesz, prečo ty masz iść przez Jordan? Wiesz, dlaczego ty musisz przejść przez Jordan? Wiesz, prečo masz iść przez wodę? Wiesz, dlaczego musisz przejść przez wodę? Lebo twój Pan. Ponieważ twój Pan išiel cez wodę. Szedł przez wodę. On išiel. On poszedł do tego Jordanu. Do tego Jordanu. Nie preto, że to wola cyrkwi. Nie dlatego, że to tak Kościół sobie życzy. Albo, że to wola nabożnych ludzi. Albo, że tak ludzie religijni tak postanowili. Ale preto, że to wola. Ale dlatego, że to jest wolą Bożą. A tak mówi Pan Jezus. I tak mówi Pan Jezus. Janowi. Do Jana. Niechaj teraz. Zostaw teraz. Lebo tak chce nam, ponieważ tak Bogu upodobało się. Abyśmy napełnili każdą sprawę. Żebyśmy wypełnili wszelką Bożą sprawiedliwość. To znaczy, że to, to znaczy, że to Bożą wolą jest. Lebo tadial to idzie stop. Ponieważ tędy idzie ten sup. Tadial to jest wedenie Bożie. I tutaj jest to Boże prowadzenie. A wiecie, ten, kto nie idzie i tak, jako iż szedł twój Pan. Ten, który nie idzie w ten sposób, jak twój Pan szedł. Tak nie idzie w wedenie Bożą. To nie idzie pod Bożym prowadzeniem. A jeśli on powie, no ja są był pokropiony jako małe dziecko. Jeżeli powiesz do siebie, no byłem jako małe dziecko pokropiony. A mnie to starczy. Wystarczy mi to. Ale Pan Jezus szedł. Ale Pan Jezus szedł do Jordanu. Stop idzie. Ten sup idzie przez wodę. A ty, którzy posłuchają to wedenie. I ci, którzy są posłuszni temu prowadzeniu. Tak oni idą. To idą za tym słupem. Na drugą stronę. Na drugi brzeg. Byli isti teologowie, którzy wyswetlowali jednemu nadšenemu kresťanowi. Byli pewni teolodzy, którzy wyjaśniali pewnemu takiemu gorliwemu nawróconemu. A mówili, że wiecie, tam w tym morzu były takie płytkie miejsca. I oni mówili do niego, wiesz co, tam w tym morzu takie płycizny były. A Mojżesz, on był taki mądry człowiek, że on wiedział, gdzie były te płytkie miejsca. Mojżesz był takim chytrusem, on wiedział, gdzie są te płytkie miejsca. Nie trzeba zhnieć widzieć takie wielkie zázraki. Nie musisz zaraz widzieć takie potężne, wielkie cuda w tym. A tento nadšený kresťan. I ten taki tak gorliwy chrześcijanin. Tak, taki smutek pojawił się. A mówi, no nie wiem, jak to było. I mówi, no nie wiem, jak to było. Ale zase si czytał ten oddział Bożego Słowa. Znowu czytał kolejny raz ten fragment Słowa Bożego. A przyszedł, mówi. Przychodzi i mówi do nich. A prečo sa Boh oslavil? A i pomimo tego Pan Bóg wywyższył się. A prečo je Boh mocný? I pomimo tego Pan Bóg jest mocny. Predstavte si, że mówicie, że była pokolena woda. Wy mówicie, że po kostki, po kolana była woda. A całe wojsko faraona utopiło po kolana. Wojsko faraona utopiło się w tej wodzie po kolana. Widzicie, wiara. Widzicie, wiara. Ta wszystko znajdzie. Zawsze znajdzie. Prečo trzeba wierzyć? Powód, dlaczego trzeba wierzyć. Znajdzie si dôvod. Znajdzie powód. A w moim życiu mnohé divy Pán Boh urobil. W moim życiu też wiele cudów Pán Bóg wykonał. A niektórzy sa snažili, wiesz, Anko, to mohlo być tak. I wiele ludzi tak starali mi się jakoś tak powiedzieć, wiesz, Anko, ono to mogło być tak. Albo zase to niekto sa mohol dopočuť. Albo znowu ktoś mógł się dosłyszeć o czymś. Všelijaké špekulácie ľudia vymyslia. Všelakiego rodzaju spekulacje ludzie przyjdą im do głowy. Tylko dlatego, żeby nie musieli uwierzyć. Ale bez wiary nie. Ale bez wiary nie można podobać się Bogu. Pamiętajcie, moi kochani, że wasza cesta jest cesta wiary. Że wasza droga to droga wiary. Je to cesta dôvery. To droga zaufania. A przychodzi skúška za skúškou. I przychodzi doświadczenie za doświadczeniem. A to nie preto, abyście byli trápeni. I to nie dlatego, żebyście byli utrapieni. Kto chodzi na wysoką szkołę? Kto studiuje na uczelni wyższej? Nie preto są skúšky. To nie dlatego są egzaminy, żeby studenci po prostu tak zmęczyli się. Ale aby postąpili. Ale dlatego, żeby kontynuowali studium. Żeby w kolejnym roczniku znaleźli się. Aby dostali dyplom. I wreszcie, żeby dyplom otrzymali. Aby dobre urobili skúšku. Żeby dobrze absolwowali tę szkołę. Teda 10 wyuczowani dostał ten ľud. A więc 10 nauk jakby otrzymał ten naród. A pozrite sa, aká bola skúška. Popatrzcie, jakie doświadczenie było. Áno. Prosím ťa, prečítaj, brat môj. Je to z 4. knihy Mojžišovej. 4. kniha Mojžišova. Je to 14. kapitola. 14. rozdiel. Od 19. verša čítaj až po... po 24. Od 19 wersetu, 4 Mojżeszowa 14:19. A odpuść przeto winę tego ludu, według wielkości twojej łaski, jak już przebaczałeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. I rzekł Pan, odpuściłem na twoje słowo. Ale jak żyje i jak pełna jest cała ziemia chwały Pana, żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a to już 10-krotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiędzie. Pozrycie sa. 10 krát pokúšal. Popatrzcie, 10 razy oni kusili. Oni dostali 10 lekcji. Oni otrzymali 10 lekcji. A 10 krát prepadli na skúške. 10 razy nie zdali egzaminu. Nie ja som si vymyslel, to nie ja tak napisam. Nie ja tak pomyślałem, tutaj już jest to napisane. Już 10 krát ma pokúšali. A więc 10 raz już doświadczali mnie, kusili mnie. Wiesz, co to znamená, że 10 krát. Czy wiesz, co to znaczy już po raz 10 kusić Pana? Że serce tego człowieka jest tak nastawione, że ten nie dôveruje Bohu. To znaczy, że serce tego człowieka ma takie nastawienie, że on w ogóle nie ufa Panu. Kiedy przyszli 50 skúšok jeszcze. I nawet gdyby 50 doświadczeń przyszło im przeżyć. Nie będziesz dôverować. To nie będziesz ufał Panu. Dlatego, że twoje serce jest tak nastawione. Ponieważ twoje serce właśnie jest tak nastawione. A na takie serce jest Boże serce nagniewane. I na takie właśnie nastawienie takiego serca Boże serce gniewa się. A wiesz prečo? I czy wiesz dlaczego? Lebo tam jest napisane, że znieważuje moje meno. Ponieważ tutaj jest napisane, że znieważają moje imię. Ty jak nie złożysz skúšky. A więc jeżeli nie zdasz egzaminu. A prepadniesz na skúška. I nie zdasz tego egzaminu. Ty znieważujesz jego meno. To znieważasz jego imię. To nie jest len twój problem. To nie tylko twój to problem. To dotyka Boga. To dotyczy również Boga. A to rozniecuje Boga gniewu. I to po prostu roznieca Boga do gniewu. Skúšky w twoim życiu nie są na to, aby cię udupali. Doświadczenia w twoim życiu nie są dlatego, żeby ciebie pognębiły. Ale skúšky są na to, ale aby się postupił. Doświadczenia są po to, żebyś ty kontynuował. Żeby było wywyższone jego imię. Jest osławione jego meno w skúškach. Czy jest wywyższone jego imię w doświadczeniach twojego życia? Co mówisz? Co ty mówisz? Co wyznawasz? Co wyznajesz? Pokraczuj, brat mój. Kontynuujemy. 14. kapitole od 26. wersza. Pozrite sa, ako prichádza Boží súd na jeho ľud. Popatrzcie, w jaki sposób Boží sąd przychodzi do jego ludu. Prichádza. Jak sprawiedliwo Pán Bóg to przesyła od 26. wersetu. I przemówił Pán do Mojżesza i do Arona tymi słowy. Jak długo jeszcze będzie ten zły zbór szemrać przeciwko mnie? Słyszałem bowiem szemranie synów izraelskich, z jakimi występują przeciwko mnie. Powiedz im więc, jako żyje, mówi Pan, uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie. Jeszcze raz. Uczynię wam i tak. I jeszcze raz to przeczytajmy. Uczynię wam tak, ako jak ste hovorili mówiliście moje uszy wobec mnie. Przyjmijcie si. Popatrzcie. Nie Pan Bóg si wymyśla sąd nad nimi. To nie Pan Bóg wymyśla jakiś sąd nad nimi. Ale uczyni wam tak. Ale on mówi, uczynię wam tak. Ako ste w niewiarę. Jak wy przez niewiarę. Hovoriliście proti mnie. Mówiliście wobec mnie. To jest sprawiedliwość Boża. To jest Boża sprawiedliwość. Pokraczuj czytanie. Czytamy dalej. Na tej pustyni legną wasze trupy. I wszyscy zapisani pośród was. W pełnej liczbie od 20 roku życia wzwyż. Wy, którzy szemraliście przeciwko mnie. Pozrycie, co szemrali. A więc popatrzcie, jak oni szemrali. Nie wejdziecie do ziemi, w której poprzysiągłem wam osiedlić. Z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego i Jozuego, syna Nuna. Lecz dzieci wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę i one posiądą ziemię, którą wy pogardziliście. Dalej. Wasze trupy zaś legną na tej pustyni, lecz i synowie wasi będą koczowali na pustyni przez 40 lat i poniosą karę za waszą niewierność, aż zniszczą wasze trupy na pustyni. Według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Ja, Pan, powiedziałem, tak i tak postąpię z całym tym złym zborem, który zmówił się przeciwko mnie. Na tej pustyni wyginą i tu pomrą. Pozrycie się teraz, 14 kapitola, drugi od drugiego wersu. Właśnie teraz 14 rozdział od drugiego wersetu. I szemrali wszyscy synowie Izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czyż nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Widzicie, oni sami si powiedali sąd. A więc widzicie, oni sami wypowiedzieli sąd nad sobą. Skumaj, co mówisz wtedy, kiedy jesteś w problemie. Ty doświadczaj, co mówisz wtedy, kiedy jesteś w problemie. Kiedy przyjdą skuszki do twojego kiedy żywota, przyjdą doświadczenia do twojego życia. Co mówi ja twoje słowa? Co mówią twoje słowa? Wiesz, co powiedział Bóg? Czy wiesz, co Pan powiedział? Stójcie. Stójcie. A milczcie, Gospodinowi. I milczcie przed Panem. A Gospodin będzie bojować. I Pan będzie walczył. Za was. Za was. Kiedy nie wiesz wyjadrzyć dôveru a chwały Bogu. Kiedy nie potrafisz przekazać Bogu zaufanie i chwałę. W problemach i trudnościach życia. Milcz, Gospodin. Milcz przed Panem. A czekaj na Niego. I oczekuj na Niego. Lebo to jest zwycięstwo. Ponieważ to jest zwycięstwo. Tylko oczekała, aspoń tylko oczekała od Ciebie. Przynajmniej, co najmniej tyle Pan Bóg oczekuje od Ciebie. Żebyś milczał. Aby si bola ticho. Żebyś milczała. Ale człowiek szemra. Ale człowiek szemra. Nie si, ty taki szemra. Czy nie jesteś ty też takim, który szemra? Szemrasz na swoją żonę. Mówisz, obmawiasz swoją żonę. Szemrasz na swoją męża. Mówisz o swoim mężu. Szemrasz na swoich rodziców. Obmawiasz swoich rodziców. Szemrasz na swoje dzieci. Swoje dzieci. Przyjmij si, co szemrasz. Zauważ, co ty mówisz, szemrząc. Bóg jest sprawiedliwy sędzia. Pan Bóg jest sprawiedliwym sędzią. Myślę, w 12 kapitole Ewangelia Mateuszowa. Myślę, że w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza. 37 wers. 37 werset. Skusimy go pozrzeć. Co mówi Pan Jezus? Co Pan Jezus mówi tam? Albowiem na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Widzicie? Można, że niekto powie, że no to było w Starym Zachodzie. Widzicie? Może ktoś powie, no to było w Starym Testamencie. Pan Jezus Chrystus zna. Ale Pan Jezus Chrystus mówi nam, na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony. Będziesz usprawiedliwiony. Kiedy będziesz chwalić Boga. Jeżeli będziesz chwalił Pana. To w problemach i trudnościach. Na podstawie Twoich słów. Na podstawie Twoich słów. Będziesz oslobodzony spod sądu. Będziesz uwolniony od sądu. Albo na podstawie Twoich słów będziesz odsudzony. I na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. To jest sprawiedliwość Boża. To jest Boża sprawiedliwość. Co wyznawasz? Co ty wyznajesz? Co mówisz, kiedy jest problem? Co ty mówisz, kiedy przeżywasz problemy? Nie rozgniewasz Bożego Pana? Czy Boże oblicze nie gniewa się na ciebie? 40 dni trwała ta cesta tych płótników. 40 dni trwała ta droga tych zwiadowców. Będę musiał ja skończyć. Będę musiał i ja za chwilę kończyć. A mogli za 40 dni być w zaslubionej ziemi. I właściwie za 40 dni oni mogli znaleźć się już w ziemi obiecanej. Za 40 dni już mogli się radować. Za 40 dni od tej pory mogli już cieszyć się. Wiecie, co znamena? Mogli już te strap, ten strapec hrozna, który donieśli na Łukaszku. Czy wiecie, co to znaczy to winogrono, które oni przynieśli jakby na pokaz? Oni mogli już to tam używać. Oni tam już mogli go kosztować. Już spływać mogło im po brodzie. Taki miód i mleko. Aleluja. A w twoim życiu już med a mleko. W twoim życiu już dawno, mogło spływać miód i mleko w twoim życiu. Gdybyś tylko był ufał Panu. Keby si bol položil svoj život na oltáru. Gdybyś tylko położył swoje życie na ołtarzu, Panu. Keby si mu bol tak dôverovaný. Gdybyś tak mu ufał. Rímanom 12. kapitola. Rímanom 12. rozdział. Prvý a druhý verset. Pierwszy i drugi werset mówi. Prosím vás, bratia. Proszę was, bracia. A verím, že i sestry. I wierzę, że siostry tak samo. Abyście položili svoje ciała. Żebyście kładli svoje ciała. Na ołtarz Bogu. Żywą to obę. Jako żywą ofiarę. Rozumną to bohosłużbę. Jako rozumną służbę Bogu. A przemieńcie się o swojej myśli. Przemieńcie umysły wasze. Abyście mogli posądzić, żebyście mogli osądzić, co jest Bożą wolą. Co jest dobre. Co jest dobre. A użyteczne. I doskonałe. Ta krótka cesta. A więc taka krótka droga. Ta cesta 40 dni. 40 dni trwała ta droga. Zomrzeć sam sobie. Umierać samemu sobie. Położyć swój żywot na ołtarz. Swoje życie położyć na ołtarzu. Aby som nie żył ja. Żebym już nie dłużej ja żył. Ale aby żył we mnie Chrystus. Aby żył we mnie Chrystus. Paweł apostol mówi do Galackim. Paweł mówi do Galacjan. Z Chrystusem spolu som ukrzyżowany. Razem z Chrystusem jestem ukrzyżowany. To jest ten ołtarz. To jest ten ołtarz, o którym mówił Pan Jezus. O którym Pan Jezus mówił. Że kto mnie chce naśladować. Kto chce naśladować mnie. Niech weźmie swój krzyż. To jest ten ołtarz. To znaczy ten ołtarz. Krzyż polóż swoje ja. Ale na krzyżu niech zawiśnie twoje ja. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. A nie żyję już ja. I nie żyję już ja. Ale żyje we mnie. Ale żyje we mnie Chrystus. A to będzie prawda. Jeżeli to stanie się prawdą w twoim żywocie. W twoim życiu. Idziesz cestą. To idziesz drogą 40 dni. Za 40 dni będzie ci jest mleko, a już po 40 dniach będzie spływało mleko i miód po twojej brodzie. Ale jak będziesz szemrać. Ale jeżeli będziesz szemrać. Już nie tam miejsca. Czy nie ma już miejsca tam? Tak kończy. To już muszę kończyć. A nie pójdziesz cestą 40 dni. Jeżeli nie pójdziesz tą drogą 40 dni. Zahynij. To zginiesz. Zahyniesz na pustyni. Zginiesz na pustyni. Lebo Bóg w twoim szemraniu nie ma zalubienia. Ponieważ Pan Bóg w twoim szemraniu nie ma upodobanie. Jego to zarmucuje. Jego to uczyni go to smutnym. On mówi, tento człowiek znieuczciuje moją sławę. On mówi, ten człowiek znieświęca moją chwałę. Ja są skuszki nie preto dal do jego ja życia, aby to trafić. Świadczenia w tym celu dałem do jego życia, żeby go trapić. Ja są z każdą skuszką dal aj wychodzisko z niej. Z każdym doświadczeniem dałem tak samo wyjście dla niego. Ale on mi nie dôveroval. Ale on nie ufał mi. On mi nie dal chwały. On nie oddał mi chwały. On ma przedstawił swojemu okoliu jako nieschopnego, on słabego Boga. Pokazał mnie swojej okolicy jako niezdolnego i słabego Boga. A uczynim z nim tak. I właśnie tak postąpię z nim. Ako on sam mówił. Tak jak on sam mówił. Kiedy szemrał proti mnie. Kiedy on szemrał przeciwko mnie w swoim gniewie. Nie wierzę. W niewierze. Będziemy kończyć. Będziemy kończyć. Lekcja pokraczuje. Ale lekcja się nie kończy. Lekcja pokraczuje w twoim żywocie. Lekcja nie kończy się w twoim życiu. Ale ty pojedziesz do domu. Ponieważ powrócisz do domu. Prwa skuszka sa bude hlásiť w odwera. Pierwsze doświadczenie będzie już zgłaszało się w drzwiach. A ty zodwihni ruky. I ty podnieś swoje ręce. A powiedz, Panie. I powiedz, Panie. Niech sa ukáže twoje sláva. Niech pokaże się twoja chwała. Ja ci wierzę. Ja wierzę tobie. Mnohokrát som odchádzal ako porazený. Wiele razy wychodziłem jako pobity. Ale teraz pójdę jako zwycięzca. Ale teraz idę jako zwycięzca. Lebo ty idziesz przede mną. Ponieważ ty idziesz przede mną. Nie przede mną sa rozstępują wody. Nie to przede mną wody rozstępują przed się. Tebą. Przed tobą. Nie myślicie sa, że przed tym narodem. Nie myślcie, że przed narodem. Nie Mojżeszowi sa rozstępują. To nie przed Mojżeszem wody rozstąpiły się. Nie przed tym to świętym to nie przed tym świętym narodem te wody rozstąpiły się. Ale przed słupom, świętym z obłokiem, słupem, który szedł na Alleluja. A on ci ślubił. I on obiecał ci, że tam będzie każdy dzień. Że tam każdego dnia on będzie. Aż do skonania świata. Aż do skończenia świata. Pójdziesz za nim. Czy ty chcesz iść za nim? Chcesz iść za nim. Czy chcesz iść za nim? Ano. Jeżeli tak. Tak się rozchodzi. to zadecyduj. Dnes sa rozhodnite, dzisiaj, komu budete slúžiť. Dzisiaj podejmi decyzję, komu będziesz służył. Czy pójdziecie cestą pochybności? Czy pójdziesz drogą wątpliwości? Cestą szemrania, drogą szemrania, niepokoju. Albo położysz swoje ciało na ołtarzu. Albo swoje ciało położysz na ołtarzu. A będziesz widzieć i zobaczysz jego chwałę. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Skolonimy swoje głowy. Nasze głowy niech są pochylone. Nasz święty, drogi niebieski. Nasz święty, Ojcze. Drogi Ojcze niebieski. Z całego serca ci dziękujemy za tę chwilę. Z całego serca dziękujemy ci za ten czas. Dziękujemy za dotyk Twojego Ducha. Dotyk Twojego Ducha Świętego. Dziękujemy za świadectwo Twojego słowa. Dziękujemy za świadectwo Twojego słowa. Dziękujemy za Twoje prorockie słowo. Dziękujemy za Twoje słowo prorocze, które jako świeca na naszej cestie. Jest tak jak świeca na naszej Panie, drodze. Chwała ci, że Panie, tu jesteś z nami. Że jesteś tutaj że z nami. Że tu jesteś między nami. Że jesteś między a my nami. Tobie damy chwałę. My Tobie oddajemy chwałę. Wywyższujemy Cię. I wywyższamy Cię. Chwalimy Cię. Chwalimy Cię. Ty jesteś mocny Bóg. Ty jesteś mocnym Bogiem. Przed Tobą się rozstąpi i more. Tobą nawet morze rozstąpi się. A przed Tobą się rozstąpi i nasze problemy. I nasze problemy usuną się przed Tobą. Lebo Ty pojedziesz prwi do tych problemów. Ponieważ Ty pierwszy pójdziesz do tych problemów. Raduje się nasze serce. Nasze serce cieszy się. W ustrety się Ci radujemy. Na spotkanie z Tobą chcemy iść cestą zwycięstwa. I chcemy iść drogą zwycięstwa. Aby ten to świat poznał, żeby ten świat poznał, że w tomto poslednom czasie, w tym ostatnim czasie żyje Twój lud. Twój lud żyje. A Ty żyjesz na wieki. Ty żyjesz na wieki. Halleluja. Teraz, kiedy mamy skolonione swoje. Teraz, kiedy nasze głowy są pochylone. A tak wnijmasz, że Duch Święty się dotyka Twojego czujesz, serca. Czujesz, że Duch Święty dotyka Twojego serca. A ten stop, Pan Jezus Chrystus. I ten słup, Pan Jezus Chrystus stoi przed Tobą. Stoi teraz przed Tobą. A wolá Cię, a mówi, pojď a nasleduj ma. I wzywa Cię i mówi, chodź i naśladuj mnie. Nie slubuje Ci pohodlie. Nie obiecuje Ci wygodę. Nie slubuje Ci bezproblematický život. Nie obiecuje Ci życie bez problemów. Ale Ci slubuje, że w każdym problemie. Ale obiecuje Ci, że w każdym problemie będzie z Tobą. Będzie z Tobą. Je tu niekto. Czy jest ktoś tutaj, kto chce nasledować? Kto chce go naśladować? Kto całym sercem? Kto całym sercem? A naozaj. I rzeczywiście. Od tej to chwili. Od tej chwili. Aż do swojej dnia swojej śmierci. Aż do dnia swojego odejścia. Kiedy się stretnie ze swoim kiedy Panem. Kiedy spotka się ze swoim Panem. Chcesz iść tak to rozhodnie za nim. Jeżeli chcesz tak zdecydowanie iść za nim. A gdzie tu niekto jeżeli taki, jest ktoś tutaj taki, zodwignij swoją rękę. Podnieś swoją rękę. Niech Cię pożegna Pan. Niech Pan Cię błogosławi. Aj Ciebie. I Ciebie. Aj Was tam i Was tam w tyle. Aj Was tu w przodzie. I Was tutaj na przodzie. Aj Wy, mile dzieci. I Wy, kochane dzieci. Sława Bogu. Chwała Bogu. Dziękuję Panie Jezu. Dziękuję Ci Panie Jezu, że Twoje słowo przechowara do głębi naszych serc. Że Twoje słowo przemawia do głębokości naszych serc. A my chcemy naklonić swoje ucho. I my chcemy nastawić swoje ucho. My chcemy kopać głęboko. Chcemy głęboko kopać. Chcemy poczuć Twój głos. Chcemy usłyszeć Twój głos. Chcemy budować na Ciebie. Chcemy budować na Tobie. Nie na ludziach. Nie na ludziach. Nie na człowieku. Nie na człowiekowi. Na Ciebie samym. Na Tobie samym. Bo Ty si nam slubił ponieważ Ty obiecałeś nam Twoją obecność. Sława Ci chwała za to. Ci za to. A my chcemy Ci dać sławę. I my chcemy oddać Ci chwałę. Chcemy Cię wywyższać. Chcemy Cię wywyższać. Każdą problem. W każdym problemie. W każdej skuszce każdej doświadczeniu naszym życiu. Sława Ci. Chwała Ci. Pożegnaj Ty to pobłogosław te serca. Daj im zwycięstwo. Daj im zwycięstwo. Na każdy dzień. Każdego dnia. Daj im trpezliwość. Daj im cierpliwości. Daj, aby doszli cieľa. I daj, żeby oni doszli celu. Aby nie zahynuli żeby na nie zginęli na pustyni tego życia. Ale aby doszli cieľ. Ale żeby doszli do celu. Aby nie zginula ich wiara. Żeby ich wiara nie zginęła. Prosím, niebieski Proszę Ojcze. Cię, Ojcze niebieski. W imieniu Pana Krista, Jezusa Chrystusa. Zachowaj wiarę tych. Zachowaj wiarę tych braci i sióstr. Aby Ci dôverovali. I żeby ufali Ci. Aby nie milovali swojej duszy. Żeby nie kochali swojej duszy. Aż na śmierć. Na śmierć. Ale aby milovali Cię. Ale żeby kochali Ciebie. A